En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet. Det var jo egentlig bare et spørgsmål om tid, David, før vi skulle åbne her på en af mine største guilty pleasures overhovedet, nemlig Rebel Yell, Billy Idols album fra 1983. Jeg har bare manglet en anledning til at spille det, og her, hvor Billy Idol synger om, hvordan det hele er brudt sammen for ham, at han ikke kan blive ved med at fortælle de samme løgne igen og igen. Det var Rudy Giulianis fald, der bragte os derhen, og min fortid med Rebel Yell-albumet. Så når du tænker på det, så er det simpelthen fordi, at vi havde den situation her i den forløbende uge, at en af dem, vi har talt helt ufattelig meget om i de sidste mange, mange år, nemlig Rudy Giuliani, hvis vi nu kan huske at udtale navnet rigtigt, han har haft mange opture og nedture. Men i den her forløb, der må man sige, der blev han ramt hårdt. Og han har været årets mand på forsiden af Time, hvor han stod der som en skyskraber i New York. Sådan har de valgt at lave billedet i sin tid. Og jeg har været med til at dække en præsidentvalgkamp, hvor han i hvert fald i en periode lignede en favorit. Da jeg så ham komme ud af et fly i Florida, og der ikke rigtig var andre end nogle journalister for at modtage ham. Der var ikke nogen vælgere, hvilket ikke aldrig er et godt tegn i politik. Så forstod jeg nok godt, at præsident blev han ikke i den omgang, men jeg havde nok ikke selv der på landingsbanen i Florida, hvor det hele begyndte at falde lidt fra hinanden, forestiller mig, at vi skulle stå her i dag, hvor vi er endt med den gode Rudy. Og det, vi skal huske på, det er, at grunden til, at han var præsidentkandidat, og faktisk, som du lige nævnte, en overgang ind med tænkte, det kan godt være, det bliver ham. Det var selvfølgelig på grund af hans meget, meget fine indsats som borgmester i New York, men i særdeleshed den, der gjorde ham til national figur, hans håndtering af 9-11, som jo bekendt foregik primært i New York City. Dengang var han sådan en man kaldte ham hele USA's politimand og hele USA's borgmester. Altså han var virkelig toppen af poppen, og så faldt han, det var det, du beskrev her, faldet, hvor han alligevel ikke kan blive præsidentkandidat. Og så valgte han, da Trump, han bliver præsident, allerede da han er kandidat, så vælger han af årsager, der stadigvæk kan fremstå en smule uklar, at blive hans stærkeste talsmand. Den, der var på banen, når ingen andre ville forsvare Trump, så var Rudy der. Og han er gået så langt ud af sporet for Trump, og især i som den, der har været mest parat til at stille sig op og undskylde på Trumps vegne, bortforklare, men også rejse rundt i Ukraine og forsøge at lave aftaler på vegne af Donald Trump og så videre. Hans fald er som alle andre omkring Donald Trump, der er med at falde. Det er så blevet understreget af, at nu har man frataget ham hans advokatlicens i New York, og det er jo ret voldsomt. Ja, og det er jo der, han ellers har sin bestilling fra. Så det her, det er voldsomt, og det skal man lige huske på, det er noget, juristerne, advokaterne i New York gør. Det er sådan en slags klub, hvor man skal være medlem af den for at kunne føre sager for klienter. De har så sagt, ud med dig, og det er helt konkret på grund af hans indblanding i det, der foregik den 6. januar, altså stormløbet på kongressen. Det er hans bliven ved med og tale om det, hans bliven ved med at viole rundt i, at valgresultatet i november sidste år ikke galt. Det er det, der siger, at vi kan simpelthen ikke have ham med os længere. Ja, han blev jo en del af Trumps stab af jurister tilbage i 2016 i forbindelse med Robert Mueller's undersøgelse af russernes indblanding i det amerikanske valg i 16. Og fra deraf, er det gået rigtig stærkt for Giuliani, og det er bare meget mærkeligt at tænke på, at tilbage, at 8 år tidligere, i 2008, der førte han i meningsmålingerne om at blive præsident i USA i en kort periode. Men sådan kan det gå hurtigt ned ad bakke, når først man er i frit fald. Og det var selvfølgelig bare for god ordens skyld valget i 2008, hvor republikanerne i stedet for ender med at have John McCain som deres præsidentkandidat, der jo også, som så alle husker, tabte til Barack Obama ved præsidentvalget i 2008. Men så kort tid siden er det, at han var sådan en, som man sådan bredt regnede med i partiet. Så har vi jo selv set, hvordan han har nedsmeltet og opført sig på en måde. Senest tror jeg, det er et par uger siden i vores program, Mads, at vi spillede et klip fra hans podcast, hvor han sidder midt i podcasten og reklamerer fra MyPillows. Det er det pudefirma, som har en ejer, der er en af Trumps også stærkeste støtter. Det er ham, der er sikker på, ejeren af MyPillows, at præsident Trump vil blive genindsat i august måned. Det venter vi jo stadigvæk på, den afgørelse der, ikke? Jo, men det er altså det er jo det her med at beskrive sådan et fald, det kan nogle gange være svært. Det kommer selvfølgelig sådan lidt gradvist, men at gå fra i 2001 at være Time Magazine's Person of the Year til i 2021 og vinde det, der hedder en Razzie Award, som er den modsatte Oscar, de priser, man giver for de værste optrædener på det hvide lærred, som Giuliani vinder, og han vandt endda hele to omvendte Oscars i 2021 for Worst Supporting Actor og Worst Screen Combo for den rolle, han havde i den nyeste Borat-film. Det var også en god rolle, han havde. Det synes jeg, han fortjente. Nu nævnte jeg lige det der med, at man stadigvæk, og det er jo ramme alvor, har en gruppe mennesker i og omkring Trump, der bliver ved med at insistere på undersøgelser af, hvad de betragter som valgsvindel i de stater, som Biden vandt, selvom Trump havde vundet dem i 2016. Og vi taler primært om Arizona, som det område, hvor de vil teste, hvor de mener, at de om et øjeblik vil komme med så overbevisende resultater om valgsvindel, at præsident Trump vil blive genindsat. Det talte vi også om for nogle uger siden, Mads. Selv hvis det skulle ske, er der faktisk ikke en proces i den amerikanske forfatning, der ville kunne betyde, at Trump ville kunne blive genindsat, fordi Biden allerede er det. Så selv hvis vi nu antager, at dette volapyk, som det jo i virkeligheden er, kunne være rigtigt, så kunne det ikke engang lade sig gøre alligevel. Men ikke desto mindre, så taler man meget om det, og derfor synes jeg, at vi lige skal høre et klip her fra den tv-station, som i Trumps seneste måneder, mens han var præsident, blev hans foretrukne. Han var ikke længere tilfreds med Fox News, som han mente gav efter for det pres, der lå fra mainstream media i det hele taget, og derfor så kunne han rigtig godt i stedet for lide den tv-station, der hedder One American Network. Og prøv at høre her fra forleden dag, hvor en af One America's Networks værter begynder at tale om, hvad der egentlig skal gøres, når nu det om et øjeblik vil blive afsløret, at valget af Biden var baseret på fup og svindel. How many people were involved in these efforts to undermine the election? Hundreds? Thousands? Tens of thousands? How many people does it take to carry out a coup against the presidency? And when all the dust settles from the audit in Arizona and the potential audits in Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada, and Wisconsin, what happens to all these people who are responsible for overthrowing the election? What are the consequences for traitors who meddled with our sacred democratic process and tried to steal power by taking away the voices of the American people? What happens to them? Well, in the past, America had a very good solution for dealing with such traitors. Execution. Ja, man bliver sådan lige overrumplet her et øjeblik, fordi verden på One American Network, han mener, at de 100, hvis ikke tusinder, hvis ikke 10.000 af mennesker, der har været med til at fup og svindle i forbindelse med valghandlingen ifølge ham, hvad skal man egentlig gøre ved dem? Og der siger han, at der plejer vi jo at have en god regel, nemlig at vi simpelthen henretter dem. Det er, ja. det er budskabet her. Ja. Så det ser man jo ikke let på de brede grader. Det synes jeg, verden har fanget rigtig godt. Og det viser jo ligesom nu, vi er jo på vej ned ad gag-gag-sporet her. Så hvorfor ikke toppe med sit fuldstændig grundløse påstande med også en helt urealistisk straf. Så det hænger jo meget godt sammen, tænker jeg, for dem, der tænker sådan. Ja, og så er det altså, jeg synes altså stadigvæk, man kan jo til stadighed blive overrasket over, hvad der foregår i og omkring Trumps cirkler. Men vi ved, at Donald Trump er meget begejstret for den her tv-station, selvom det igen og igen er, som du siger, et gag. Gagspor, vi bevæger os ned af her. Ja, men man bliver altid forundret over, hvor dybt man kan synke i amerikansk politik, synes jeg, og det her det er bare trist at være vidne til egentlig. Der er ikke, det er ikke engang rigtig morsomt, at der er, altså, man kan ikke andet end, et eller andet sted kan man ikke andet end le af, at der sidder en i ramme alvor og vil slå massevis af sine medborgere i hjel ved henrettelse over en anklage, som alle ved er fuldstændig grundløs og en stor konspirationsteori, som man af en eller anden grund holder liv i. Men Men altså, men hvad skal man stille op? Det er desværre også en fløj af det republikanske parti, der er der er med på den her galej og med i det her fald. Altså det er meget trist at være vidne til, synes jeg. Det vi kan se på samme tid, det er at selvom der er så lang tid til næste valg, også lang tid til næste primærvalg, det går vel for pokker ikke for alvor i gang før slutningen af 2023, starten af 2024, så kan vi se, at over i det republikanske parti, der bevæger kandidater sig rundt, og vi talte om Mike Pompeo for et par uger siden, som havde startet sin, det er den tidligere udenrigsminister, havde startet sådan sin kampagne, der kunne føre til, at han ville være kandidat, men vi så også i den forløbende uge, og ser i den kommende uge, mange af dem at bevæge sig. En af dem, vi så i den forløbende uge, det var tidligere vicepræsident Mike Pence, der i en tale ude på Ronald Reagan-biblioteket, altså Ronald Reagan-museet ude i Santa Barbara i Californien, der holdt han tale. Det er ikke en tale, der er gengivet med tv-billeder, men der er referat af den. Og der siger han, at han er meget stolt over den rolle, han spillede den 6. januar, nemlig at han opfyldte den pligt, en vicepræsident har ifølge forfatningen, nemlig at præsidere over den endelige certificering af valgresultatet. Så Mike Pence, han begynder at ligne en, der bringer sig i hvert fald ind i strømmen af mulig præsidentkandidat næste gang, og det gør han ved at have en politisk dagsorden, synes jeg, Mads, der ligner Trumps på mange felter, men en måde at være på, som er mere, om jeg så må sige, mainstream og normal. Altså, der er jo noget, der er lidt interessant ved de sådan mere seriøse omkring Donald Trumps og Trump-lejrens muligheder for at generobre magten. Og det er, at de har nogle målinger, der viser, at hvis man fortsætter ned af det her spor på især det identitetspolitiske område, hvis man fortsætter ned af det spor, der handler om at undervise i det, der hedder kritisk raceteori i det amerikanske skolesystem osv., jamen så vil der være rigtig gode muligheder for at få meget politisk medvind som nogen, der står i skarp opposition til det her. Og det gør jo, at der må være nogen derude, der ligesom tager handsken op og siger, hvordan får vi det her, det der sker i USA lige nu, hvordan får vi gjort op med det på en façon, der ikke er så skør, som den Trump står for. Der er Mike Pence jo på en eller anden måde den, der står lige for, og Ron DeSantis også, som vi kommer til at snakke mere om i dag, er jo en anden, der også ligesom har opdaget, at måske skal vi arbejde mere konstruktivt mod vores politiske mål, end ved at forsøge at vinde vinde retten til at få genindsat en ny præsident, som jo, som du selv var inde på, i det hele taget ikke kan lade sig gøre, men altså også er noget, der må støde fornuftige republikaner fra sig, som er enige i, at det her med, at alle hvide i USA er født racister, fordi de er født hvide, at det nok heller ikke er sådan den bedste måde at tale om racernes forhold i USA på en façon, der sådan skal bringe nationen sammen i hvert fald. En anden, som, og vi skal nok vende tilbage til Ron DeSantis om et øjeblik, men bare lige tage en mere af de kandidater, som har været tæt på Trump, eller politikere, som nu ser ud til at kunne finde på at stille op til præsidentvalget næste gang, også for republikanerne, det er jo Nikki Haley, tidligere guvernør i South Carolina, og dernæst i Trumps begyndelsen af Trumps embedsperiode var hun også en ganske populær FN-ambassadør, som man skal huske på har rang af at være minister i de fleste amerikanske regeringer, var det blandt andet i Trumps. Hun skal i den kommende uge deltage i en stribe arrangementer i Iowa. Og så ved vi jo, Mads, når man bruger meget tid, og man ikke er fra Iowa, men i Iowa, så plejer det at betyde, at man tænker over, om man kunne blive præsidentkandidat selv. Ja, det er, altså Iowa er der, det hele begynder, og det er det altid, og Nikki Haley har valgt en en kurs, som er lidt interessant, fordi hendes Iowa-tale er en lang hyldest af Donald Trump. Men de fleste, der sådan er gode til at lytte mellem linjerne, kan godt forstå, at den handler nok ikke så meget om at bane vej for, at Trump skal vende tilbage. Den handler nok mere om at bane vej for, at Nikki Haley kan blive den kandidat, der samler Trumps vælgerbase op. Og så skal vi tale om Ron DeSantis, som vi nu et par gange har sagt, vi ville komme ind på. Det skal vi, fordi der var én, og nu skal vi lige huske, at det var én, men ikke desto mindre én måling i den forløbende uge for noget, der hedder Western Conservative Summit 2021. Det er, som man kan høre på navnet, altså et topmøde for konservative kræfter, det vil sige republikaner her. Og ved den lejlighed, der skulle de lave sådan en måling, dem der var med til konferencen online eller til stede, om hvilken republikansk politiker, de synes, er den bedste lige nu. Og der blev Ron DeSantis nummer et foran Donald Trump. Lige foran. Ikke meget, men han var foran. Ja, og der har ikke været sådan nogle målinger tidligere. Og jeg tvivler meget på den her måling. Den har i hvert fald fået maksimal omtale. Den har også været grundlag for flere nyhedshistorier i Danmark, kan jeg se. Så den har gået hele verden rundt, den her fuldstændig den her måling, som nok er det, vi kalder en outlier. Jeg tror ikke, den er et retvisende billede af styrkeforholdet blandt republikanske kandidater lige nu. Jeg vil ønske, den var det et eller andet sted, men det tror jeg bestemt ikke, den er. Men den har fået talen om Ron DeSantis til at blusse op igen, fordi han jo længe har stået som en rigtig god og stærk mulighed, hvis Donald Trump vil træde skridt til side. Målingen siger jo så, at man ikke behøver vente på, at Trump træder et skridt til siden. Han kan bare selv gå efter det, så vil han slå Trump. Det tror jeg så ikke, at man kan få andre målinger til at bakke op om. Men det vi ved, det er, og det er derfor, vi taler om den, det er derfor, alle mulige andre taler om det, det er to grunde. Dels, at der var en anden end Trump, der fører, men også, at alene sådan en masse omtale af sådan en enkeltstående måling, hvor mærkeligt den er, kan nogle gange få sin egen snibboldseffekt og pludselig styrke Ron DeSantis mere. Men altså, lad os lige tale om Ron DeSantis et øjeblik, fordi Ron DeSantis, han er altså guvernør nu i Florida, en af USA's største stater. Inden da sad han kortvarigt i kongressen, og han var, mens han sad i kongressen, en af Trumps allerstærkeste støtter. Der er en berømt sådan video, hvor han, da han stiller op til guvernørvalget, hvor han sidder og leger med sine børn, små børn, og disse børn, det de leger, det er, at de bygger muren, altså muren mod Mexico med Lego-klodser. Så vi kan godt mærke, at Ron DeSantis, han har også han er også dygtig til at appellere til en vælgerbase. Ja, og han er ham. Jeg har haft ham og Nikki Haley som to af dem, man skulle lægge mest mærke til blandt republikanerne. Jeg tror meget mere på både DeSantis og Nikki Haley, end jeg gør eksempelvis på Mike Pence. Så ham kommer vi til at høre meget mere til. Jeg tror, man skal huske, at DeSantis jo er fra en delstat, som man ikke kan vinde valg i USA, uden at have på sin side. Det er i hvert fald meget, meget svært at blive amerikansk præsident, uden at vinde i Florida. Og det gør, at Florida-politikere altid er nogen, man skal lægge mærke til, når de sådan begynder at få lidt national medvind, fordi de har muligheder for at komme rigtig godt fra start, i hvert fald i omtalen af deres kandidatur, fordi at de kommer fra netop Florida. Ja, og så er det fordi Florida, nu nævnte du jo selv lige før, at der hvor det går galt for Rudy Giuliani, da han er kandidat i sin tid, som præsidentkandidat tilbage i 8, det er faktisk nede i Florida. Det er der, han falder igennem. Han kan ikke klare sig godt i Florida, og derefter er han stort set ude. Og grunden til, at Florida er så interessant, det er, at det er en af de fire store stater, men det er den eneste af de fire store stater, altså med mange valgmænd, hvor der reelt er tale om, om kampvalg fra valg til valg. Det skifter side, om det er en republikaner eller en demokrat, der vinder den modsat de andre tre store stater. Ja, Florida er... Florida har faktisk ikke givet os nogen præsidenter i nyere tid, men den har godt nok givet os mange, vi har skulle tale om som mulige præsidenter, og det er Floridas rolle, og Ron DeSantis er nærmest skræddersyet til at spille den, at indtage den plads i omtalen af det næste præsidentvalg i USA. Og så er Ron DeSantis jo sådan en person, som jeg tror, man kan kalde sådan en all-American boy, fordi Ron DeSantis, han var allerede, da han var lille folkeskoleelev, elementary school student, som det hedder i USA, der var han så dygtig til at spille baseball, at han deltog i de nationale mesterskaber. Da han var universitetsstuderende, var han en baseballstjerne på et af de store hold på universiteterne. Han er soldat, han har gjort tjeneste i Irak, han er stærkt uddannet, højt uddannet jurist og advokat fra nogle af de fineste skoler. Så han er sådan en, der har bevist sig selv i sportens verden, i erhvervslivets verden og i militærets verden, og også i politik. Så altså, han ligner jo sådan en, man siger, okay, her er nogle checkmarks til en, der gerne vil være republikansk præsidentkandidat. Ja, han er helt sikkert altså en, vi skal tage meget seriøst, fordi han er også formået at holde sig tæt på Trump, uden at blive trukket med ud der, hvor man begynder at synke ned i sumpen. Det har både ham og Nikki Haley været gode til at navigere i. Det skal man ikke undervurdere, at det kræver også sin mand at formå at placere sig sådan i partiet, som Ron DeSantis har haft held med at gøre. Og så lad os lige skifte til noget, der skete i Washington, D.C. sent torsdag aften dansk tid. Der skete der noget, vi ikke har set længe, Mads. 5 senatorer fra republikanerne, 5 senatorer fra demokraterne, kommer ud af Det Hvide Hus efter at have holdt møde med en række af Det Hvide Husets vigtigste folk, for at meddele, at de har indgået en aftale, som er en del, ikke hele den store infrastrukturplan, som præsident Biden har lagt frem, men det er en ganske stor del af det. Og det interessante er selvfølgelig, at når jeg siger, det er noget, vi ikke har set tit, så er det, at det er en bipartisan aftale, der ser ud til at være indgået. Altså, at det faktisk er lykkedes at finde en aftale mellem ikke alle republikanere naturligvis, men nogle republikanere og så demokraterne. Ja, det, altså man har indgået en aftale til $600 milliarder, som jo er et betragteligt beløb, som især handler om at bruge penge på sådan det, vi andre forstår ved infrastruktur, nemlig broer og veje og sådan helt traditionelle infrastrukturprojekter. Der er også en del underlige ting med i pakken. Det er der altid, når man laver store forlig i USA, så er der sådan nogle sideprojekter, der er støtte til vinbønder og en masse andet mærkeligt, der er lagt ind i pakken, som er det, man har skulle bruge for at få gjort det til en meget spiselig pakke for nogle særligt udvalgte delstater. Men det at se ledende figurer i senatet fra de to partier stå side om side, og her der var det jo Rob Portman, som republikaner, der valgt i Ohio, senator derfra, og Kirsten Sinema, der er demokrat fra Arizona, som stod udgjorde det her center i amerikansk politik, der tidligere har lavet så mange resultater, men har været fraværende i en årrække. At se dem stå side om side, får jo en til at tænke, at det godt være, at det ikke er så skidt, at man har en præsident, der er så gammel, han kan huske den tid, hvor man kunne lave brede politiske forlig i USA. For det har vi ikke set hans tidligere chef Obama rigtig være i stand til, og det vi skal faktisk helt tilbage tidligt i den unge Bushes år, for at finde sådan så brede politiske forlig, som, som det, vi er vidne til her. Og jeg tager ikke Obamacare med i den her ligning, fordi Obamacare var ikke et bredt politisk forlig. Det var et forlig, der havde enkelte republikaner med sig. Og derfor blev det jo et efterfølgende et område, som man til stadighed den dag i dag har meget, meget stærke ideologiske kampe om, fordi man lige præcis ikke fik hævet den anden part med ind i det. Og det vi så ser her med den aftale, der er lavet nu, det var også, at Biden via en pressemeddelelse siger, det er indlysende om et forlig, men alligevel interessant at høre fra en præsident i USA, nemlig begge parter har måttet give sig. Vi har ikke fået alt det, vi gerne ville, men sådan er et kompromis. Og det er jo i al sin enkelhed definition på et kompromis, og det ved vi jo så, det er der nogen, der er glade for. Men vi ved jo også, og det kan vi høre på Nancy Pelosi, der har en anden kamp og skal kæmpe inde i inde i repræsentanternes hus, nemlig at hun har jo en gruppe meget stærke, progressive, meget talende medlemmer på demokraternes venstrefløj, anført af AOC med flere, som er utilfredse med, at der laves den her slags aftaler. De synes hellere, at det hele skal stemmes ind med lige præcis det flertal, man kan, fordi ellers så får man snavsede fingre, om jeg så må sige, så får man ikke alt det igennem, man gerne vil have. Så der ligger en potentiel konflikt. Der ligger en potentiel konflikt, og vi har hele tiden vidst, at den mest progressive fløj hos demokraterne, som jo sådan er så venstreorienteret, det kan blive i USA, men også mere venstreorienteret end tingene plejer at være i USA, skal man huske at sige, at det er... Det er en gruppe, der til stadighed kommer til at blive mere og mere skuffet over Joe Bidens måde at agere på. Og man kan sige, at hvis der var sådan nogle hvedebrødsdage i det demokratiske parti oven på valgresultatet, hvor man kom af med Trump og fik valgt sin egen mand, så er de overstået nu. Den progressive fløj, må man sige, er... ved at være i fuld oprør nu, og der er ikke nogen slinger i valsen fra Bidens side. Han har ikke tænkt sig at placere sig selv politisk så langt til venstre, som de ønsker, han skal gøre. Og det er interessant at se, hvad der sker. Det der er, altså, hvis man sådan kan tale om, at der er to spor i det demokratiske parti, så Joe Manchin, som vi tit har talt om, han repræsenterer det ene spor, Joe Manchin, demokrat fra West Virginia, og det andet spor, det er jo det, der repræsenteres af nok mest højlytte af AOC, Ocasio-Cortez, og der har Biden valgt at omfavne Joe Manchins spor, og Joe Manchin har vundet den interne magtkamp. Og det giver jo også sig selv, næsten havde jeg nær sagt, at de faktiske forhold i jernindustrien er, at republikanerne har markeret over i senatet, at de i rigtig mange tilfælde, hvis ikke alle tilfælde, vil overveje og måske endda bruge filibustermuligheden, som betyder, at der faktisk skal være 60 mandater bag noget, for at det kan komme igennem senatet. Det vil altså sige, at der skal 10 republikanere, der skal skifte side. Det var den ene ting. Men den anden ting er, at Manchin, som du lige nævnte, meget tydeligt har markeret, han er jo, om jeg så må sige, nummer 50 demokrat i senatet, at hvis ikke der kommer sådan nogle aftaler hen over midten, så vil han ikke engang være med på de spor, hvor man lige præcis kan godkende det med kun 50 mandater, altså lige præcis halvdelen plus vicepræsident Harris, der jo så i de her tilfælde vil være udslagsgivende. Så Biden kan jo heller ikke rigtig gøre andet. Nej, jeg ved ikke, om man kan gøre andet. Det er jo, altså, man kan sige... Biden og sige ting, som man godt kan lide at høre på den yderste venstrefløj, men så også konstatere, at meget af det desværre ikke kan lade sig gøre, men han synes, det er nogle rigtig spændende tanker, de går og har sig. Og det har jo sådan sin tid, især når man så laver politiske resultater, som peger i en modsat retning. Og det var jo bare et spørgsmål om tid, før det ligesom ville blive tydeligt, at det går den vej. Og jeg tror ikke, det er så vigtigt, hvad republikanerne ved i det her. Fordi republikanerne tror jeg gerne ville have, at man forsøgte at stemme noget igennem, der var meget, meget venstreorienteret. Det tror jeg, de opfatter som noget, der vil gavne deres sag, filibuster eller ej, så jo mere man har talt om The New Green Deal og så videre i USA, des mere har det gavnet republikanerne, fordi amerikanerne nok ikke er så langt til venstre, som yderfløjen i det demokratiske parti er. Og det har Biden også indset. Synes jeg faktisk, han indså som noget af det allerførste, da han blev præsident. Det kabinet, han udpegede, der var jo ikke plads til de mest progressive talerør, man har i amerikansk politik. Og det havde selvfølgelig sine årsager. Ja, der var flere årsager til det. En var jo også, at man for eksempel havde svært ved at udpege Elizabeth Warren til minister, fordi det i givet fald ville have betydet, at hendes sæde som senator oppe i Massachusetts skulle til afstemning, og der var der en reel risiko for, at det kunne falde til en republikaner, og så ville man igen miste flertallet. Der var en anden mulighed, det var, at man havde givet en post til Bernie Sanders op fra Vermont, hvor man nok godt ville kunne have valgt en demokrat igen, men det ville så have betydet, at så ville man have fået den her stærke venstreorienterede stemme inde i regeringen. Jeg tror, man talte meget om ham som arbejdsminister eller boligminister, men det ville have betydet, at den her venstreorienterede linje ville fylde mere i Biden-administrationen, end den ellers gør det. Ja, og Biden havde muligheden for at have mange møder med Bernie Sanders næsten på daglig basis, og valgte sjovt nok den mulighed fra. Ja, det var det, han gjorde. Og derfor så kan vi sige, at vi har nu, hvad vi godt kan sige, har været et par gode uger for Joe Biden. Hans besøg i Europa blev generelt taget godt ned i USA. Det her forlig, den her aftale, altså den må man også tro, at mange amerikanere, der sådan er lidt republikanere, lidt demokrater, måske kan skifte mellem de forskellige valg, altså der ligger sådan en stor brede halvdel af den amerikanske befolkning, den er de egentlig meget glade for, det kan de egentlig godt lide at se. Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er mange i USA, der har savnet, at de to partier på føderalt niveau kan skabe resultater. Det kan de jo ofte ude i delstaterne. Der er det ikke så stort et issue, om man er republikaner eller demokrat. Der er de lokale sager, der tæller, men når det kommer til føderal politik, så har man altså ikke været i stand til at finde hinanden, og der har heller ikke været nogen vilje til at finde hinanden, og det at bryde det mønster, det hører man igen og igen og igen, når man taler med amerikanere, at det har man ønsket i en årrække, at man kunne blive bedre til at finde hinanden. Men det er jo så ikke så underligt, at en, der har været ufattelig god til at lave sådan nogle aftaler tidligere i historien, nemlig Joe Biden, at det så er ham, der skal bane vejen for, at vi måske får en genkomst til midten i amerikansk politik på federalt niveau. Og der, hvor du selv nævnte, hvor lang tid vi egentlig skal tilbage for sådan at sige, her var der noget, der mindede om det, det var i starten helt i starten af George W. Bushes embede i virkeligheden, sådan den mange siger sidste gang, det sådan rigtig kunne lade sig gøre. Det var en stor aftale indgået mellem de to partier under Bushes ledelse, der hed No Child Left Behind, som var et uddannelsespolitisk udspil i virkeligheden, hvor de to partier stod der ved siden af hinanden og lavede en stor aftale. Ja, det er der som et svar til en folkeskolereform herhjemme, man lavede i sin tid. I øvrigt en reform, som mange har fortrudt siden, men ikke desto mindre, så var den præget af, at begge partier satte sig ved forhandlingsbordet og vidste, at de skulle lave et resultat sammen. De satte sig ikke for at signalere alt muligt andet, eller andre politiske dagsordner, de ville gøre noget for skolerne i USA. Det var de enige om, og selvom reformen politisk nok endte med, at man skal passe på med at røre ved skolesystemet, det gælder i mange lande, også i USA, selvom det nok endte med politisk at være noget, man, man fortrød mange steder, så var det mere øvelsen og måden, man gjorde det på i sin tid, som man har savnet så længe, og det er jo påfaldende længe, at man har været foruden det her element i amerikansk politik. Og en af dem, der var med til at lave den aftale, berømt, var også en af de store ikoner i amerikansk politik, og en af hans sidste aftaler, det var Edward Kennedy, der var med til at lave den aftale dengang. Også en, der havde været med i 100 år, med så at sige. Og nu har vi, som du sagde, Joe Biden, der har siddet i ikke 100 år, men 50 år, og derfor har en erfaring, en viden om, at sådan nogle ting her godt kan lade sig gøre. Mads, lad os lige skifte. Og dengang, man huske, at der var Edward Kennedy, den yderste venstrefløj i amerikansk politik. Det siger også noget om, hvad der er sket i amerikansk politik, fordi det er, vil Edward Kennedy sandt for døden ikke være i det nuværende politiske klima. Der tror jeg, han ville være opfattet som en centerpolitiker i det demokratiske parti. Ja, og det er jo det, som Joe Biden også altid har været kendt som, om end han i sin valgkamp sidste år gik længere til venstre, end han selv havde været på noget tidspunkt før, og også længere til venstre, end det demokratiske parti havde været meget, meget længe. Men det interessante ved det her forlig, der indgås nu, det er, at vi kan se, at Joe Biden måske bevæger sig ind på det spor, hvor han traditionelt set bedst har kunne lide at være. Men vi skal lige slutte af med fodbold. Fordi det er jo lørdag, som alle ved, at Danmark spiller 8-delsfinale ved EM i fodbold. Men lad os lige tage en amerikansk vinkel på det her. Fordi vi må jo ærge os, når vi tænker på, hvor stor en begivenhed EM i fodbold er, ifølge Europa, også i hele verden, så må vi konstatere, at det fylder ikke meget i de amerikanske medier. Nej, det gør det ikke. Jeg tror, man kan sagtens finde amerikanere, der ikke rigtig er klar over, at vi bliver finde ud af, hvem der er bedst til at spille fodbold i Europa. Det er et evigt problem, at vi må leve med, at amerikanerne, på trods af, at europæisk fodbold er meget mere populær i dag, end det var for 10 år siden, og meget mere end dagen for 20 år siden osv., osv., så er det stadigvæk kun sådan nummer 4-5 sport i USA. Ja, det og en sport, der er mange amerikanere, bliver opfattet som sådan en lidt, det er noget, man enten dyrker som ung, og så kan man gå ind i en rigtig sportsgren, hvis man ved det på et tidspunkt, men det er mere noget, man dyrker, mens man læser for at holde sig i form og så videre. Men hvis man bliver dygtig, så går man over og spiller American football, eller går ind baseball, eller basketball. Der er sådan andre sportsgrene, der står foran fodbold. Og så bliver det også opfattet som sådan lidt kvindagtig sportsgren i USA. Amerikanere synes simpelthen ikke, at fodbold er maskulint nok, men længe har profilen på de, der indvandrer til USA, været sådan, at der kommer mange fra Latinamerika, der er glade for fodbold, og fodboldkulturen har fået et løft af, at latinoer er med til at løfte den i anseelse i USA. Altså, så der er håb forud, David. Og så er det jo også sådan, at hvis man kigger på, ulejligt jeg var med her i den forløbende uge, og kigger på nogle af de der sportssider i de store amerikanske medier, så afspejler det lige præcis det, du taler om her, nemlig at en turnering, som vi her i Europa heller ikke følger så meget med i, som vi kunne, nemlig Copa America, det er den lignende turnering for Latinamerika, for fodboldlandshold, der spilles på akkurat samme tidspunkt som europamesterskaberne, det fylder altså mere i de amerikanske medier end europamesterskabet. Og det er jo selvfølgelig præcis af den årsag, du sagde netop nu, at den latinamerikanske del af det amerikanske samfund, det nordamerikanske samfund, simpelthen fylder mere og mere og mere. Men tror du ikke, vi kommer i avisen alligevel, når vi nu har vundet EM her om ikke så lang tid? Altså, Christian Eriksen-historien blev jo bestemt også bemærket i USA, så det vil jeg da tro. Alle holder over med Danmark, nu ser det ud til. Vi er sådan i gang med at lave sådan en genindspilning af H.C. Andersens eventyr i den internationale offentlighed, og det den historie også kommet til USA, så hvis amerikanerne skulle holde med nogen, så tror jeg, at de, som så mange andre i verden lige nu, også holder med Danmark. Så må vi bare leve op til det og starte med at vinde over Wales. Lille bitte Amerika. Jeg synes, det er jo den rolle, de tidligere havde, at det var ja. Dem, man alle holdt med, fordi de var den store underdog. Men i kampen mod den grimme ælling, der kan selv valiser gøres til skurk. Vi får se. Vi er i hvert fald tilbage igen næste uge. Mads Fuglede, Kasper, producer Kasper og mig, David Træs. Tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.